7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De capaciteit op de intensive cares wordt teruggebracht naar 1350 bedden. Het schrijft demissionair minister Van Ark in een brief aan de Tweede Kamer. Op verzoek van het landelijk netwerk acute zorg komt er nu weer meer ruimte voor de uitgestelde zorg. Vorige maand schaalde het netwerk op naar landelijk 1550 IC-bedden voor coronapatiënten. En daarvoor moest de reguliere en planbare zorg verder worden afgeschaald. Inmiddels dalen de besmettingscijfers gemiddeld en komt er dus weer meer ruimte. Van Ark bedankt alle zorgmedewerkers en andere betrokkenen die hun verantwoordelijkheid hebben genomen in deze pandemie, zoals hij zei. Een passagiersvliegtuig van de Wit-Russische staatsluchtvaartmaatschappij Belavia, dat vanuit de hoofdstad Minsk op weg was naar Barcelona, is omgekeerd. Het toestel wilde naar Spanje via Polen en Frankrijk, maar de piloot kreeg te horen dat het vliegtuig niet welkom was in het Franse luchtruim. Het is niet duidelijk of het ook door de Poolse luchtverkeersleiders is geweigerd. Een ander vliegtuig van Belavia landde vanmiddag wel in Warschau. Polen weert in ieder geval sinds vanavond Wit-Russische toestellen, net als een aantal Europese landen. Het is een reactie op de arrestatie van journalist en activist Roman Protasevich en zijn vriendin afgelopen zondag. Zij werden uit een Ryanair-toestel gehaald dat naar Minsk was omgeleid, volgens Wit-Rusland vanwege een bommelding. En de meeste spelers van het Nederlands elftal zijn op het trainingskamp ingeënt tegen het coronavirus, met het oog op het Europees kampioenschap over een paar weken. De vaccinatie is vrijwillig, 6 spelers wilden niet. Er zijn voor het eerst 2 spelers bij de selectie onder de 20, Jurjen Timber en Ryan Gravenberg. Het weer. Vanavond en vannacht trekt de regen weg. Het wordt vannacht 9 graden. Morgen is er eerst wat lichte regen, maar later wordt het geleidelijk droog. Zijn er wat opklaringen en ook wat zon. En het wordt 14 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. Elke verandering begint bij een idee. Een frisse blik. Maar een idee op zich verandert niets. Er verandert pas iets als iemand opstaat en van een idee realiteit maakt. Dat doen wij. De mensen van Frisse Blikken. Ondernemend toptalent. Met frisse ideeën en een aanstekelijke energie zetten wij jouw organisatie in beweging. Wij zijn Frisse Blikken. Elk detail telt, vinden we bij Mazda. Want juist dat draagt bij aan de eenheid tussen mens en machine. Neem onze stoelen. Speciaal ontworpen voor een optimale lichaamshouding, zodat je urenlang ontspannen rijdt. Zitcomfort, waardoor je één bent met de auto. Drive together. Mazda. Benieuwd hoe wij organisaties in beweging zetten? Kijk op frisseblikken.com. Ook voor een kleine of grote beurt tegen een eerlijke prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. NPO Radio 1. VPRO. Daar is geen woord Frans bij. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedenavond, welkom bij Bureau Buitenland. Wat kun je met hulp van kunstmatige intelligentie afleiden uit de taal die iemand gebruikt? Een Franse taalkundige deed op die manier onderzoek naar het Frans van de Franse president. Een greep uit de bevindingen. Macron gebruikt bij voorkeur woorden die beginnen met de letter R. Hij houdt van zinnen die beginnen met je sais, oftewel ik weet. En ja, wat dat dan weer zegt, dat hoort u onder meer tot 19:30 in Bureau Buitenland. Maar eerst gaan we naar Brussel, want daar presenteerde de nieuwe voorzitter van de EU zich vandaag, Slovenië. Vanaf 1 juli is Slovenië een half jaar lang voorzitter van de Europese Unie. Maar intussen groeit de kritiek op de Sloveense premier Janez Janša. Vooral om hoe die in zijn eigen land omspringt met de rechtsstaat. Hij wordt hier en daar al mini-Orbán genoemd. Zit Brussel kortom wel op de nieuwe Sloveense EU-voorzitter te wachten? We spreken met correspondent Tijn Sade vanuit Brussel. Tijn, goedenavond. Goedenavond. Jij hebt die presentatie van het Sloveens voorzitterschap vanmiddag gezien. Wat viel je op daarin? Nou ja, parlementsvoorzitter David Sassoli, de Italiaan, die was dan wel in levende lijve in de perszaal. Maar Janša, de Sloveen, die had nog eens niet de moeite genomen om nog één nachtje extra in Brussel te blijven, waar hij gisteren gewoon nog was. Hè. met premier Mark Rutte en andere regeringsleiders voor die EU-top. Nou, Janša gaf daarmee dus meteen al een duidelijk signaal af dat hij met die Europese democratie eigenlijk niet veel op heeft. Hij had in een videocall de uren voor die persconferentie de leiders van de Europese fracties wel even bijgepraat. Ja, en toen was het de beurt aan ons, journalisten, maar echt inhoudelijk werd het allemaal niet. Lastige vragen ontweek Janša. Ja, met het gemak echt van een door de wol geverfde politicus. Want dat is hij, zonder twijfel. Maar ja, de vraag is natuurlijk toch, hè, nu stelt hij zich zo op, maar wat was tot nog toe het imago van Janša in de rest van de EU? Nou, oude rotten in de Brusselse politiek die kennen hem nog van zijn allereerste termijn als premier, rond de tijd dat Slovenië lid werd van de EU, zo'n 17 jaar geleden. Een gematigde, brave, centrumrechtse politicus, zo leek het. Maar hij is nu inmiddels voor de derde keer premier en ontpopt zich steeds meer als een havik type Orbán, de Hongaarse premier, zijn vriend en voorbeeld. Jij zei het al, mini Orbán is een van zijn bijnamen. Ja, en de zorgen over deze Janša groeien. Journalisten in zijn land maakt hij het leven zuur. En vaak doet hij dat dan ook nog eens echt direct. Hè? Met persoonlijke aanvallen op journalisten via Twitter. Hij is een fanatieke twitteraar. Maarschalk Twito is een andere bijnaam. Verwijzend naar wijle Maarschalk Tito. De leider van voormalig Joegoslavië. Waarvan Slovenië ooit een deelrepubliekje was. Nou, en net zo zorgelijk is de manier waarop hij juridische instellingen en ook bijvoorbeeld de ombudsman in Slovenië intimideert. Mensen die hem niet zinnen, stuurt hij gewoon de laan uit. Ik vroeg er gisteren al op de EU-top premier Rutte naar hoe hij deze Janša ziet. En vandaag sprak ik D66-europarlementariër Sophie In het Veld. Er is natuurlijk een grotere zorg in Europa dat er een aantal lidstaten is waar discussie is over een aantal heel fundamentele uitgangspunten van de Europese Unie. Dat is ook in Polen, dat is ook in Hongarije. En ook in Slovenië? Ja, ik heb natuurlijk ook wel, weet ik ook wel wat er voor verhalen gaan over deze collega. Maar feit is dat je niet een collega zomaar de zaal kan uitzetten. Hè. Landen zijn lid van de Europese Unie. Dan zijn er systemen voor de Europese Unie om een land aan te spreken op mensenrechten, op persvrijheid, op ja, de basale rechtsstatelijke principes. Maar het is natuurlijk ernstig dat je in een Unie van 27 lidstaten een paar collega's hebt waar je echt wel even van denkt, gaat dit de goede kant op? In het perszaaltje hier ja, op een videoscherm komt de Sloveense premier, Janez Janša. Maar wel met de Europese parlementsvoorzitter, David Sassoli, live. Sophie In het Veld, zullen we maar even op de gang gaan staan? Ja. D66-europarlementariër. We hebben als parlement, hebben wij hem al hele kritische vragen gesteld waar hij weigert op te antwoorden. Dan vind ik het een beetje teleurstellend dat de voorzitter van het Europees parlement hier daar geen woord aan vuil maakt. Dat klopt niet. Premier Rutte zegt, ja, het is toch wel heel vervelend dat we een aantal, zegt hij, hij noemt geen namen of een precies aantal, een aantal regeringsleiders hebben, ja, waar die problemen zijn, hè, in hun landen. Ja, nou, ik zou graag willen dat premier Rutte en misschien ook minister Hoekstra daar hun mond dan eens een keer over open doen in de Raad. He, toen de Grieken financiële problemen hadden, heeft iedereen ze publiekelijk de oren gewassen. Terwijl mensen als meneer Janša, meneer Orbán, meneer Kaczynski uit Polen, ja, die worden echt met fluwelen handschoentjes aangepakt. Terwijl we echt midden in een hele zware rechtsstaatscrisis zitten. En de regeringsleiders, inclusief premier Rutte, laten dat gebeuren. Minister Janša en zijn minister. Prime Minister, I have a question about the White Panther. You wrote a book with this title. What is exactly your obsession with this White Panther? Yes, I wrote a fiction book, a novel. Hij wordt de mini Orbán genoemd. Terecht? Nou, dat wil hij zelf graag zijn, dus ik denk wel dat dat terecht is, ja. Ja, Tijn, jij vraagt Janša, dat horen we hier, naar zijn obsessie met de witte panter. Die moet je even toelichten. Wat is er aan de hand met die panter? Ja, nou, je hoort het al. Hij wilde er ook niet echt op ingaan. Maar ja, die panter. Tja, op het eerste oog een wat kinderlijk aandoenlijk detail. Janša schreef 4 jaar geleden een boek getiteld De Witte Panter, ondertitel Het Koninkrijk van Norik. Ja, een wat bizarre, mythische vertelling waarin hij wil aantonen dat het Sloveense volk het oudste volk is in de regio, waarvoor dan ook die panter-symbool stond. Wij waren hier eerst, hè, dat is de boodschap, ja, daar in die regio op de Balkan. Nou wil hij van die panter ook het symbool maken van dat Sloveense EU-voorzitterschap zometeen. Dus dat moet op manchetknopen, daspeltjes komen. En die gaat hij dan uitdelen aan collega, EU-leiders en Brusselse topdiplomaten. Maar ja, in zijn eigen land is Jansa's panter al een rel. Historici wijzen erop dat dat panter-symbool graag gebruikt wordt door extreem rechts in Slovenië. Nou, allemaal niet fris dus. Maar ja, Janša trekt zich daar allemaal dus helemaal niets van aan. Maar buiten die panter leven er nog meer zorgen over de Sloveense rechtsstaat. We hoorden het net. Nou heeft de EU juist een rechtsstaattoets in het leven geroepen om op te kunnen treden als de rechtsstaat in het geding is. Wordt die straks ingezet tegen de eigen voorzitter? Wat denk je? Ja, dat is nou ook echt nieuw. Daarom was het ook wel interessant in dit geval om D66-parlementariër Sophie Innesveld te spreken. Zij is nu met een groep Europarlementariërs. Dat moet nog groeien. Ze is met een lijst bezig. En dan willen ze de Europese Commissie onder druk gaan zetten. En een deadline hebben ze al gesteld. Dat moet allemaal volgende week gebeuren. Het zogeheten rechtsstaatmechanisme. We hebben het er vaker over gehad. Vorige zomer is dat in werking getreden, tenminste, de regeringsleiders hebben de commissie opdracht gegeven om daarmee te komen. Om zodoende dus landen als Hongarije, Polen, Slovenië nu dus ook gewoon echt aan te kunnen pakken. En niet met allerlei vage waarschuwingen. Nee, dit moet nu echt iets worden. Dat rechtsstaatsmechanisme zou de commissie optuigen. Het is er niet. Het parlement is nu dus zeer ontevreden, ongeduldig. En Sophie Innesveld heeft nu met die groeiende groep Europarlementariërs, ik weet nog niet precies met hoeveel ze zijn, zijn ze nu dus bezig een resolutie voor te bereiden om de commissie onder druk te zetten. 1 juni is hun deadline. Als de commissie verzaakt, dan gaan ze daarmee naar het EU-hof. Interessant voorzitterschap wordt het hoe dan ook van de Slovenen. Vanaf 1 juli dus. Dankjewel. Tijn Sade vanuit Brussel. Auslandsbureau. Berita Dariloa Negeri. Miss Internationaal. Bureau Buitenland. En dan Israël. De wapens zwijgen, maar de onderlinge spanning blijft. Zo waren er de afgelopen dagen meerdere geweldsincidenten en beloofde de Israëlische politie law and order te herstellen. Volgens de New York Times zijn de afgelopen 2 weken meer dan 1500 mensen opgepakt, het merendeel van Palestijnse komaf. Ik spreek erover met de Nederlands-Palestijnse antropoloog Dina Spidat. Goedenavond, Dina. Ja, goedenavond. Dina, kan je beschrijven waar was het de afgelopen dagen precies onrustig? Ja, nou eigenlijk ook weer in Jeruzalem en de Westelijke Jordaan-oever had je ook nog gewoon demonstraties. Maar voornamelijk dus ook de Palestijnen binnen Israël, die werden dus massaal gearresteerd in de laatste paar dagen. Je zegt Palestijnen met name, maar wie zijn er opgepakt? Wat weet je erover? Hoe ging dat in zijn werk? En waar worden deze mensen van verdacht? Ja, inderdaad. Nou, er zijn dus voornamelijk jonge Palestijnse burgers van de staat Israël die worden opgepakt. Die dus waarschijnlijk deel hebben genomen aan verschillende demonstraties en protesten tijdens de oorlog in Gaza. Ze worden, zoals ik zeg, massaal opgepakt in de zin dat ze echt samen in bussen worden gezet. Maar ook dus midden in de nacht de politie, de Israëlische politie, binnenvalt bij huizen en dan mensen meeneemt. En heel vaak is het dat ze worden gearresteerd. En dan na een paar uur of een paar dagen weer vrijgelaten met beperkingen wel. Bijvoorbeeld huisarrest of dat ze hun stad niet uit mogen. Maar er zijn ook wel volgens mij nu zo'n 250 ook echt aangeklaagd. En waarvoor precies? Wat wordt hen ten laste gelegd? Ja, nou, zoals ik het begrijp van de meeste mensen is het de opruiming en de veiligheid en de orde in gevaar brengen. Maar het is dus voornamelijk wat Israël ook zegt. Het is voornamelijk om de mensen die mee hebben gedaan aan de demonstraties in de afgelopen dagen. En ik begreep ook, kritiek is ook mensen die geweldloos demonstreerden worden opgepakt. Hoe zit dat? Ja, inderdaad. Het zijn dus echt, zoals ik zei, dus gewoon mensen die mee hebben gedaan aan demonstraties. Voornamelijk ook dus Palestijnen in Palestijnse steden en dorpen binnen Israël. Dus niet alleen maar in de mixed steden waar je ook dus Palestijnse Arabieren en Joodse Israëliërs had die soms met elkaar op de vuist gingen. Maar het gaat echt gewoon om jongeren die de straat op zijn gegaan om te demonstreren, om te protesteren. En dus ook hun democratische recht eigenlijk om te protesteren hebben gebruikt. Ze worden, zoals ik zei, ook heel vaak wel best wel snel weer vrijgelaten. Dus ook de kritiek van mensenrechtenorganisaties, lokale mensenrechtenorganisaties, dat het vooral gebruikt wordt om jongeren af te schrikken. Omdat het ook voor Israël, was het ook natuurlijk denk ik ook wel een een surprise dat er zoveel mensen binnen, zoveel Palestijnse mensen binnen Israël ook de straten opgingen. En dat heeft hun best wel veel werk gekost natuurlijk. Maar intussen zijn er wel natuurlijk winkels over en weer in brand gestoken. Er zijn rellen uitgebroken tussen jongeren. Ja, dat kan de politie toch niet onweersproken laten. Klopt, ja. Ik denk dat het hier belangrijk is om een onderscheid te maken tussen het staatsgeweld. Dus wat in heel veel dorpen en steden die voornamelijk Palestijn zijn binnen Israël. Daar was het echt botsingen met de Israëlische politie en andere eenheden. En daar werd gegooid met traangas op de demonstranten. En ook al wel hard opgetreden. Maar je hebt inderdaad in meerdere steden waar je ook dus een mix hebt van Palestijnen en Joods-Israëlische burgers. En daar kunnen we meer praten over dus misschien minder dat staatsgeweld, maar meer op het maatschappelijke niveau. En dat is inderdaad dus ook heel erg het resultaat of de consequentie van voor de Palestijnen jarenlang onderdrukking en verschillende manieren waarop ze worden gediscrimineerd in de staat Israël. En aan de andere kant natuurlijk ook de wantrouwen die veel Israëliërs hebben naar de Palestijnen toe. De Palestijnse buren, zeg maar, ze wonen samen. Hmm. Maar er wordt ook vanuit de politiek en aan de andere kant heel veel wantrouwen geboren daar. En dus toen het even heftig werd in Gaza en de westelijke Jordaan-oever, kwamen ook al die gevoelens naar boven natuurlijk. Hmm. Nou, was er vandaag een hoorzitting bij de rechtbank van Jeruzalem over de gedwongen huisuitzetting van Palestijnse families in Oost-Jeruzalem. Die kwestie was natuurlijk aanleiding voor de geweldsescalatie van de afgelopen weken. Er is nog geen uitspraak, voor alle duidelijkheid. Is er onder de Palestijnse bevolking, mensen die jij spreekt, nog hoop dat die huisuitzettingen stoppen? Nee, ik denk het is belangrijk om te realiseren dat die huisuitzettingen in de buurt Sheikh Jarrah in Jeruzalem, waar dit inderdaad mee begon deze keer, is één van de manieren waarop Israël probeert Jeruzalem zoveel mogelijk, als ze noemen het ook, ze willen een United Jerusalem, dus één groot Jeruzalem, Oost- en West-Jeruzalem samen als hun hoofdstad. En ze willen het ook echt zoveel mogelijk vrijmaken van de Palestijnse bewoners. En dit was dus één manier daarvan, mensen uitzetten. Hier is nog een hoorzitting over. Mensen hebben er niet zoveel hoop dat het Israëlische rechtssysteem hun zal steunen hierin. Omdat het Israëlische rechtssysteem ook echt objectief hierin zal handelen. Maar nogmaals, het is ook één van de dingen die gebeuren al in het dagelijks leven in Jeruzalem. Hmm. Dus in meerdere buurten heb je mensen die in huis worden uitgezet. Huizen die worden platgegooid. Mensen die niet eens mogen bouwen, geen vergunningen krijgen. Burgerschap, dat wordt er van. Zoveel Palestijnen mogen ook heel vaak niet meer in Jeruzalem wonen. Door allerlei papieren en bureaucratische handelingen. Dus ook al wordt in deze rechtszaak, we weten niet wat er gaat gebeuren, maar maakt het resultaat niet zoveel uit, want het is veel grootschaliger dan alleen maar deze ene buurt, deze ene huis met die ene familie. Hmm. Nou heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Blinken onlangs een bezoek gebracht aan Israël en Palestijnse gebieden. Hij heeft weer opgeroepen tot een twee-staten-oplossing. Wat hoor jij voor reacties op die uitspraak? Hoe kijken de Palestijnen daarnaar? Natuurlijk hebben de Palestijnen niet veel vertrouwen in wat wordt genoemd de internationale gemeenschap, waaronder bijvoorbeeld de EU, maar ook Engeland. Want ze zien ook, en wat ook al is bewezen keer op keer, is dat het voor andere landen, en zoals het Verenigd Koninkrijk, ze willen rust in het Midden-Oosten. Ze willen dat onder controle blijven, maar ze willen niet per se een veranderend status quo. Dus het idee dat nu Blinken gaat praten met beide kanten en weer die twee-staten-oplossing in het leven wilt roepen. Ze hebben niet per se kritiek op het feit dat bijvoorbeeld Israël continu mensenrechten schendt van de Palestijnse burgers binnen Israël. Maar ook de settlements, er wordt ook gewoon steeds meer en meer gebouwd. Ook in Jeruzalem verschillende buurten, maar ook in andere gebieden, in de Palestijnse gebieden. Israël wordt er wel op aangesproken. Van dat brengt de twee-staten-oplossing in gevaar. Als je blijft bouwen op het land van de Palestijnen, wat in de toekomst de Palestijnse staat zou worden. Maar uiteindelijk houdt niemand Israël ook echt verantwoordelijk. Als we het al beginnen met sancties tegen Israël, omdat zij internationaal recht schenden. Wordt er zoveel verzet in Europa en in het Verenigd Koninkrijk tegen het idee om sancties tegen Israël op te leggen. Dat Israël weet, ze kunnen gewoon door blijven gaan. Dus wat is dan een twee-staten? Wat is een twee-staten-oplossing als de mensenrechtenschendingen gewoon doorgaan? Dat heeft voor de Palestijnen niet veel zin. En ik denk uiteindelijk ook niet voor de Israëlische burgers. En dus zwijgen de wapens, maar de rust is er nog lang niet terug. Dank voor je bijdrage, Dina Spidat. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. De Franse president Macron, die van plan is Frankrijk wereldleider te maken op het gebied van kunstmatige intelligentie, is nu zelf het onderwerp van een experiment met die slimme technologie. Een Franse taalkundige deed met behulp van kunstmatige intelligentie onderzoek naar de taal en de manier van spreken van de Franse president Macron. Kortom, wat zegt de computer over het Frans van de Franse president? Ik vraag het Martin de Haan. Hij woont sinds 2003 in Frankrijk, is schrijver, vertaler, onder andere van het werk van Michel Houellebecq. Martin, welkom. Goedenavond. Achter dit experiment zit dus een bekende taalwetenschapper in Frankrijk, Damon Mayavre. Hij schreef ook een boek over zijn onderzoek. Eerst maar even, want je hebt je er een beetje in verdiept. Hoe gaat dat in zijn werk, zo'n analyse van de taal van Macron met hulp van kunstmatige intelligentie? Hoe stel ik me dat voor? Ja, er wordt een corpus geanalyseerd. Het is echt een flink corpus. Ik geloof dat het zeg maar de omvang heeft van 20 boeken. En dan wordt er gekeken naar dingen die statistisch relevant zijn. Dus wat komt er vaak terug? Dus je zou denken van het heeft iets objectiefs. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook een input van we verwachten iets en dan kijken we of dat eruit komt. Maar jij hebt het over een corpus. Dus het stel ik me voor, gaat om teksten van Macron, fragmenten. Er sprake van deep learning technology. Nou ja, daar hangt een zweem van science fiction omheen. Maar ik begreep dat dit dus wel een gerenommeerde taalwetenschapper is, hè, die dit onderzoek heeft gedaan. Ja, hij heeft zelfs ook al eerder vergelijkbare onderzoeken gedaan naar andere presidenten. Dus de voorgangers, niet François Hollande, maar wel Sarkozy en Chirac. En zelfs nog ouderen, zoals Mitterrand. En het interessante is ook dat hij ze daar dan... hij kan dus Macron afzetten tegen die voorgangers om het verschil te zien. En wat zie je dan? Nou, je ziet onder andere dat Macron zo'n 1000 woorden gebruikt die de voorgangers nooit gebruikten. Dus Macron heeft een extreem rijk vocabulaire. Daar waren ook wat voorbeeldjes van. Dus er is ook een tweet geweest van deze wetenschapper waar die dat wat van die voorbeelden laat horen. Ja, we kunnen ze er even bij halen, want ja, we hebben ze hier ook klaarstaan. Het gaat om het Franse online medium Bru. Die zette dus naar aanleiding van dat onderzoek een paar opvallende fragmenten op een rijtje waarin we Macron horen spreken. Laten we er een paar uitlichten. Oké. Recréer des emplois en France. Dans cette réinvention du multilatéralisme contemporain, renouveler que chacun d'entre nous doit se réinventer. Ja, Macron was een van de bevindingen, maakt opvallend vaak gebruik van de letter R, woorden die daarmee beginnen, woorden renouveler. Wat kun je hier volgens de wetenschapper uit afleiden? Wat die man constateert is wel heel interessant. Dus Macron gebruikt een vocabulaire dat heel erg draait om transformatie, verandering, beweging. Dus wat eigenlijk een links vocabulaire zou kunnen noemen. Alleen hij gaat daar dan vaak een R voor zetten. Dat is natuurlijk de R van opnieuw of terug. En daarmee hoopt hij dan eigenlijk ook de rechtse kiezer te verleiden. Dus réinvention, dat is een heruitvinding van iets wat er eerder was. Of een nieuwe vorm van wat er eerder was. Dus dat is wel interessant dat hij dus op die manier probeert beide kanten van het politieke spectrum te verleiden. Dus hij doet zijn best eigenlijk, zeg je, om zich niet te links, maar ook niet al te rechts te profileren. Maar kun je dat op andere manieren nog terug horen in zijn taal? Ja, hij is ook wel door de commentatoren een beetje belachelijk gemaakt, omdat hij heel vaak de uitdrukking en même temps gebruikt. Ik geloof dat we daar ook een geluidsfragmentje van hadden in die tweet. Ik weet dat we die geloof ik nu niet hebben klaarstaan, maar en même temps tegelijkertijd. Hè? Ja, dus dan tegelijkertijd. Is iets het een, maar eigenlijk ook het ander. Het is steeds, hij maakt een pleidooi waarbij eerst één kant wordt bekeken en dan zegt hij en même temps, dus tegelijkertijd. En dan komt de andere kant. Dus het is steeds proberen om in het midden te gaan zitten met zijn betoog en dus de beide extremen naar zich toe te trekken. Ja, dus als je het allebei bent, wat ben je dan eigenlijk nog, hè? Is de vraag, sociaal en liberaal. Ja, het is een spagaat. Ja. Maar goed, hetzelfde wordt in Nederland natuurlijk gezegd van D66. Is het mogelijk om sociaal-liberaal te zijn? Nou viel de computer nog iets op, en dat hebben we wel klaarstaan. Het gebruik van je sais. ce que je sais à ce moment. Et je sais. Mais je sais votre angoisse. Je sais ce qu'ils vivent. Nou, hij zegt dus heel vaak, je sais, ik weet. Hoe wordt dat geduid? Die is wel heel interessant ook, want hij pleit voortdurend voor solidariteit. Dus hij heeft een heel sociaal discours. Maar dat wordt dan steeds gepresenteerd vanuit een sterke ik-persoon. Dus de autoriteit van de president staat toch altijd weer voorop. En daarmee sluit hij ook wel aan bij voorgangers. Dus Sarkozy deed dat ook en Mitterrand vooral ook. En Macron heeft zelfs een analyse gemaakt ooit van wat is nou eigenlijk de Franse president? En hij denkt dus dat dat iemand moet zijn die een bepaald soort autoriteit uitstraalt. Het is een heel hiërarchisch land. Dus hij hoopt dan, of hij verwacht, dat mensen zich daar dan achter scharen. Dus begint hij bij voorkeur zijn zinnen met ik weet wel hoe het zit. Zo begrijp ik het. Nog een bevinding. Macron deinst er niet voor terug om zelden gebruikte woorden uit de kast te halen. Ce distinguo néanmoins in fine est opérant. Une forme d'irrédentisme. Superfétatoire. Idiosyncrasie. Ja, we horen van alles voorbij komen, onder meer superfétatoire. Martin, jij bent vertaler van niet de minste Franse romans, maar ik begreep dat sommige woorden van Macron ook voor jou een verrassing waren. Wat zegt dat dan weer over Macron? Nou, dat zegt dat hij goed opgeleid is. Zij heeft op de zogenaamde op de ENA gezeten. Dat is de École Nationale d'Administration. Dat is een van de elitescholen die trouwens nu wil afschaffen. Omdat er te veel elitisme ontstaat op die school. Ah, maar hij lijkt daar zelf niet vies van. Nee, inderdaad. Het is ook bijna grappig om dat te horen. Want het zijn vaak ook woorden die ook op een andere manier kunnen worden gezegd. Wat hij trouwens nu ook begint te doen. Hij snapt dat men een beetje last heeft van dat rijke vocabulaire. Dus hij schijnt nu het een beetje te matigen. Dus om het publiek beter toe te spreken. Nou ja, dan komen we op een ander belangrijk punt. Volgend jaar zijn natuurlijk verkiezingen voor Macron. Marine Le Pen is waarschijnlijk zijn belangrijkste uitdager. Hij lijkt dus pogingen te doen het meer rechtse deel van de kiezers aan zich te binden. Hè, als je op zijn taal afgaat, blijkt uit dit onderzoek. Zie je nou in aanloop naar die verkiezingen nog ontwikkeling in hoe Macron spreekt? Ja, hij vereenvoudigt zijn taal en... Maar ik denk niet dat het alleen maar het rechtse deel is dat hij probeert te winnen. Want juist vanuit links is er veel kritiek op hem. Dus ik denk dat de komende tijd zal hij wel proberen om ook het linkse volksdeel voor zich te winnen. Hij heeft wel het voordeel als hij eenmaal in de tweede ronde van de verkiezingen komt. Met Macron samen, of met Le Pen samen. Dan zal natuurlijk een groot deel van Frankrijk weer voor Macron stemmen. Mm. Uit principe. Dus dat is ook wat er de vorige keer gebeurd is. Ja. Maar nog even naar het experiment terug. Het punt daarbij is, en je zei daar zelf net ook al wat over... de input in de computer kan natuurlijk wel degelijk bevooroordeeld zijn. Ook bij kunstmatige intelligentie. Wat was nou het doel van deze taalwetenschapper met dit onderzoek? Het doel is dat hij de vermoedens die we hebben... of de interpretatie die we toch al hebben van de manier waarop mensen praten... dat meer kan worden gestaafd met objectieve gegevens. Dus... Het is inderdaad wel wat je net zegt van je hebt wel een bepaald vermoeden dat je dan als input erin stopt. Maar ik denk wel dat het klopt natuurlijk wel. Van je kunt gewoon gaan kijken hoe verhoudt hij zich ten opzichte van zijn voorgangers. En dan kun je wel zien dat hij bepaalde woorden veel vaker gebruikt of dat hij een rijker vocabulaire heeft. Dus er zit wel een vorm van objectiviteit in. Maar ik vind wel dat we ook een beetje ermee moeten oppassen. Het is niet de computer die ons nu de waarheid gaat vertellen. En deze meneer Mejavre, de wetenschapper in kwestie, schreef dus een boek over dit onderzoek. Hoe groot is dat in Frankrijk? Hoe is de discussie hierover nu? Nou, er is niet heel grote discussie over. Het is ook best een echt wetenschappelijk boek met grafiekjes en tabellen en zo. Dus ik denk niet dat veel mensen dat gaan kopen. Maar vertelt het de Fransen iets over Macron wat ze nog niet wisten? Ik denk het wel, ja. Maar goed, ja, wie gaat dat lezen? Dus zo'n tweet werkt dan natuurlijk een stuk beter. Frankrijk is best een gepolariseerd land. Dus iedereen heeft wel een mening over Macron. De vraag is of dat gaat veranderen of niet. Dat weet ik niet. Of die daar ook nog beweging in kan krijgen. Hoe dan ook, voor de liefhebbers vertel ik dat Mejaffre, de wetenschapper, denkt nu al woord voor woord te kunnen voorspellen hoe de verkiezingsspeech van Macron straks over een jaar gaat klinken. En de link naar die speech vind je op ons Twitter-kanaal. Hartelijk dank, Martin de Haan, schrijver en vertaler van Franse literatuur, voor jouw analyse van deze taalkwestie. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond. Zometeen hoort u Kunststof met Elisabeth van Nimwegen over de architectuur biennale. Maar nu eerst het NOS-journaal. NPO Radio 1. Dorald Megens. Om de uitgestelde gewone zorg weer meer ruimte te geven, wordt de